سورہ صافات و نزول کے بعد سورت انعام نرے اور ترتیب کے پس ندی سورت یاسین نرے تاگور درین باب پدی سکے کیوت یا سورت چنو ندی کے دو لسباب یو باب ذکر شو سبا فاطر یاسین او صافات سواد او زمر دابل باب پدی کی دعوت سورت تضرع دا مصطفی نو ذکر کی چگور اب دا خلق دا چمخ کی ذکر شو اگر اللہ تعاجزی کی کا ملائک دی کا جنات دی او کہ انسانان دی طول اللہ تعاجزی کی عجز دا مصطفی نو ذکر کی او پاگی باندی عقلی دلائل او نقلی دا انبیاء ہونا عقلی کم دی او نقلی بکی زیاد تھی اگر اول باب او یا آیت پورے دے ستر اگر ایک عجز دا مخلوقات تھی جنات ملائک کواکب دا ٹول مخلوقات تھی یا دین باب داغینا تری اوسل یو کم پنزوس پورے دے اگر ایک دا انبیاء او ذکر دے خاص ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام الیاس علیہ السلام دا انبیاء او ذکر کی او دی اوصل یو کم پنزوس نا ترخیر پوری بلباب او اگی کی اعادہ کی صرف اعادہ بیادا ملائک عجزو دا جنات عجزو او تسلی پیغمبر پاکلا او عدی چلا انبیاء او سرکڑی وی دی اول باب کے عجز ذکر کی اول دا ملائکو بیا دا جناتو ابھی اور پسی دا کواکبو اور بیا اس بات دا قیامت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا گوادی اغا ملائکو چی صف تڑن کی دی دا اللہ پہ عبادت کے پسف تڑلو سرا نبی علیہ السلام علیہ صفوفکم کا صفوف الملائکتین دا تاسو چې په جماعت کې صفونه جوړ کړئ دغه څه ملائکه صفونه جوړ کړی دي تاسو دا لري صفونه یو شان دي دې د امت فضیلت بیانو فزاجرات زجرن هغه ملائک چې راتنه او زورنه ورکون کې کافران درا په زورنه سره دغه په حق کې هډیر سخت زورنه کوي کنه وحی ټکیه په بدر کې فتالیات ذکرن اغا ملائک چی لستن کی دی دا اللہ کتاب لرا اغیم جبریل دے کنا دا قرآن خواغنا دل کرو پیغمبر باندے جسنگا پیغمبر تلاوت کو ناغبتنا محقی کو فتالیات ذکرن لستن کی دی دا اللہ کلام لرا دا پس باندے گوادی دریوانا مشہود علیہی داد ان الہکم لواحد فدی چی مددگار ستاسو یو دیں دا ټول په دې باندې گوادی چې مددگار تاسو یو دی هغه ذات چې رب د اسمانونو د ځمکو دی او سجې په میند دی دواړو کې دی او رب د مشرقونو د مغربونو رب المشارق ویلې دی مغارب یې په قیاس کړی دی مشارق ډېر مشرقونه دي دی ځکه ویلي چې یا خو د موسم په لحاظ سره جمی کې اوړي کې نور جدا جدا او یا د هرې ورځې جدا ځای دی نور چې هر روز راخیږي نو په بدن دې راخیږي هغه دې باندې چې پرون پر راخته لیو نو څومره مشرکونه شو چې څومره په کال کې روز دي ان زینا السما الدنیا بزینت یقینا موږ خسته کړې اسمان د دنیا په یو خایس سره هغه څه شی دی الکواکب ستوري دي کنه دې خو د زینت لپاره پیدا کړی دا هم د الله مخلوق دی وحفظا من كل شیطان مارد اد پار دے حفاظت دا اسمان دا ہر شیطان ترکشن دا دی حفاظت اکڑے دے پستور سرا او بل دا ستوری دید پارے چی شیطانان پیوشتے شنو آغیم اجزان سنشی کولے کہ شیطان ارس مرزان تلوی وی خو مارد دے سرکشن دے نو اللہ والا دا ستوری مقرر کری پا دی وشتے شی کنا خواب لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغنشي کے خودے اغوچت ٹولی دے فرشتو تا فخابے کے خودو اور اغین ویسا خبر اوری دے نظر بے دنیا تراؤڑے او غفلو کاہنان و ترویتیان تبے اکڑے ناغی با دنیا کے نشر کڑے وہ سنشت لے او کلرشی کنا ویقذفونا وشتلشی من کل جانب دار طرفنا فستور وشتلشی دحورا دپارا دزغلولو بد عملیک ورپسی ازغلی دحورا دزغلولو دپارا ولهم عذاب واصب دا خودی دپارا عذاب دے لازم دے نخلا سیگی یا امراض کن عذاب دے جہنم دے چاہ خوشتبق پل زیبان دے او دار دنیا عذاب الا من خطف الخطفتا مگر حقا پیرے و شیطان چیغا غب کی دی چرتا پغلا بان پٹ فاتباو شہاب انساقب پس لگی دلی پا دبس شغلا سلی دن کی چیز ملیک و تخیال شکن تا غزین پا سوی رو غردی شہاب انساقب خلقی ان دزیز نوی نکنوی آغاز اسمان کی شغلا لارا کنا دے پیدا شیطان وشتی کا نفا کل دے ہلاک شی ختم شی او کل دا سی چی اولگی خو لیکن سا پکی ناغا شغلے پر ایکونا پورن خطی و دنیا ترا منڈا ہوئی و خبر را رسی و خپل سنداسی لا چوی دا خدمت تے کنا دم راگی پر دے باطل کے کوشش کی دا خلق دا گمراہ دا پارا شہاب و نصاب فستفتہم زجر دے دین تپوسکا اہم اشد خلقن چی دیر دیر مضبوط تی پا مخلوق کے دیر دیر لوی دی او زور اور دی پا دی مخلوق کے امن خلقنا او کناغا چمو پیدا کری دی ملائکو اگی پا بدن کی غٹ تی کدی غٹ تی دی بس بدن انا خلقنا من طین لازب دی خو مونگ پیدا کری دا خٹے لار جنینا لازم ولی چی دمرا زمانہ پی تیرشی پا خٹا خمبیرشی نو آغا سلیخ پیدا کی کنا لازم دا لازم دے خو بی اومین پا یوب البدلیگی لکا بی بک کتا و بی مک کتا لازم او لازم یوشی آغا خٹا چاگی کی آغا جولا نشوا دا غینا دا آدم علیہ السلام بدن جوش بل عجبتا تو خود تعجب کے دزی شرکنا چگور ایمان نہ روڑی ویسخرون او دی ٹوکی کئی پتا پورے چگور دے ہوئی چی بیا بخلق جو اندی کی گیا جی بخبر کئی تو تعجب کے چی دی ولی نہ منی او اگی ٹوکی کئی چی دا دے سوئی گو ویزا ذکرو کل چی دی تواز کولی شی پا قرآن سرا لا یذکرون نا عبرت ناخلی نا قبلی وَإِذَا او آیتن کچرے اوی نی سمو جزا یس تسخیرو نپاوے پورے مسخری کئی سوئی وقالو وائی ان هذا الا سحر مبین دا ہوئی سحر دے موجزی تے سحر و اخکارا دا کمی خبری تا سحر وئی ایزا متنا و کننا ترابا و ایزا من کلچ مرشو او خورشو و ڈکشو اینا لمبعوسون ولی مونگ بیا جون دی کولشو او آباؤنا الاولون اولی زمونگا غم شران روم بنیو بیا جون دی کولیشی قلتو و توائی نعم آو وانتم داخرون تاسو بڑیر زلیل ہے بیا غق بنش ہے کولی تا خوز تاسو اللہ اختیار در کرے نو فینما ای دجرت واحدتن ندی دا قیامت مگر یو جلق دے فیضاوی انظرون چی دی کلا پاسی کنا گو رخ پلو عملون تبا گوری ولی ار سلی سر با رخ پل عمل غمیل تکی خبل سبا کار نرازی کنا خوا فیضا هم ینظرون الى اعمالهم پلو عملون تبا گوری چی اخو دیا چی عملم سنگا کرده دی چی خلاص بشو و کراکیر بشو وقالو او چغی بکی آوی لنا ازا یوم الدین ہے افسوس دا غروز دا قیامت تا یوم الدین چی مالک یوم الدین بخلقوی هذا یوم الفصل الذی کنتم بی تکذبون ابوی لشدی تب جواب کی چی دا یوم الدین ہم دا او یوم الفصل دا تعالی بل نم نظر دی دا خو یوم الفصل سمانا تب اس جدا کی گی ابھی اب چر ملاقات تو نشید خپل دوستانو و بزرگان و سرخا دا خود جدائی روز دا اگر روز دا چوئے تاسو پدی باندی دروغ و ان کی حکم بو کی اللہ احشر اللذین ظلمو راجم کے ظالمان ملیکو تبوئی توبہ ادا سے بے راجم کی چپوئی پیوتن پسی بزرتن ملیک ورمند کی راسی کی بکم دے راجم کے دا ظالمان مشرکان وازوا جوم یو مانا دادا او دا دی اگر طول مردوری چی دی سر پاقیدہ کیوں کنا یو دا مانا دویم ازواج هم حسن بصری ہوئی دا دی اگر خود مشرکانی او سرم را جوا کن زگاری با سر امداد کاؤ کن دی بلا گزارا کولا لکا امی جمیل چی دا خپل خاون ابو لحب سر امداد کاؤ کنا دا سی دیر شیری کنا دنیا کی خوا چی پا شرک کی دا خپل خاوندان امداد کئی اگر کد مخ کی نئے عقیدہ صحیح ہوا ازن تے موحد وی کچھ وادش بھی کنا او لڑے نو سری سر مشرک شوی نو وازوا جاؤں نو اللہ وی را جمع کے ٹول وما کانو یعبدون من دون اللہ او حقا چیدی بے عبادت کو بغیر دالانا ما وردی ہوئی مرتن شیطانان دی بولے خود شیطان عبادت شوی دے کنا خواہ دا نور فارسی کو انگار کری دی چی دا ولی دے او دا بزرگ دے دا غوث دے نا دا شیطانان دی عقیب را جمع کی بیا بوتا اللہ ہوئی فہدوہم زیزے لار و تصبک ہے دی بوئی چگن دا جنت لار بیا دینو کنا نوینا الہ سرات الجحیم دا جہنم لار و تصبک ہے روان بے کے دی بخ پیرا کاغی زان پسی چی اخلے دا سے چلو شو بیا باوازوشی وقفوهم ادروے ویدروے انہو مسئولون دین تپوس کے دیشی مسئولون تپوس کے نکے دیشی ناغ نعمتنو چلا والا ورکڑیوں دی کلمی چلا الہ الا اللہ ما لکم لا تناسورون ولدیو بالمدد نکوے ننخو طول را جمعے مشران و کشران و قدیم متاخرین و متقدمین نن ہوٹول راجہ میں اندیو بل امداد ولی نکوے چتا صبح دنیا کی ویچے نحن جمیع منتصر منگا دیر خلقی و دزان تپوس کولی شو اللہ وہ توی چنن تپوسو کہہ کرن غقبا نکی بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دی نن روزی مستسلمین دی یو مسلمانی مسلمین اب المستسلمین مستسلمین اغیچی پخپو کی رغڑیو چغی ہوئیو منتو نکیو ازان پا دیر ڈاگ آچی تیتا مستسلمین ہوئی تھا کار سکی ہو خلاصی نشتا دی نن دی دیر تابدار دی دیر خدمتگار دی واقبل بعض مالا بعضی تسالون مخامخ بشی بعضی بعض تا تپوس بکی دیو بلنا پیران و موریدان دی با یو بل سر مخامخ شی او یو بل سر اس خبری کی اگا جگڑی او شور زوگ گورا قالو ابوی دی خپل مشران و پیران تا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین چی تاسو برات لے منتا پا دنیا کی پا زور سر یو مانا دادا یمین خلاس توین و خلاس کی زور دیری لازمی مانا دادا تاسو دنیا کی پزور سرا موریدان و لولی غٹ لوری بور سراوی و لولی سغان اچی رابلن و خلق بیریدو چی پوک پیر سیب سرا خود دمرا غٹ غٹ خلق دے زور بان اخلق بی پزور او بینی و سرے انو کنچی بو سراوانو سر بیتی نلرکو یہ لکا سر خو سنت تے سر تے ولی لرکے سر تے ولی خرائے دا چل بے کو کنچی بو سراوا اب زور بے راتین کو خواہ کل بے دا کوشش تبو سن کل خلق بے شریعت را گئے شریعت را گئے او ڈولے بے اوباسی نب گور پا پردی کور بوارلو اجنے بے را انیو ادقا سے بے ڈولے تواچول دیتا شریعت ہوئی دا سنگا شریعت تے شرط شریعت ہوئی خواہ در دی زورو کنا کنتم تاتوننا عن الیمین، یو دا مانا. دو این مانا عن الیمین دی بوئی چی گورا مونگا سا خبرو چی تاسو دا سی گم رہا ہے، مون خوئی چی دا پیر سیب دے او دا دیر ار وقت مانزو لاری دشپیم تاجد کی او تسبیدی و سرا گورا تا مون سا خبرو. انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یہ ظالمانو تاسو خورات لے مونگتا رات لے مونگتا دا دن پر رنگ کی یمین دا یومن ندے او یومن برکت توی خوا تاسو خو مونگتا زان مونگتا زان دا سے برکتی کڑے ہو چی کمونگوی چی بس خوچ دے نو دے دے اپا لمنی منز کی گی عن الیمین دا سے مزان راتا خسلی کڑے ہو بس جنتیان ادا سچلو شدہ وصولی دا سے عن الیمین. یو درې معنی مفسرین کوي چې خی طرف ته د سړي جیبی کنا خی طرف ته جیبی چې موریدان بتلنو دی به ورته دی خی طرف ته کاته چې سی راوړي دي کنا چې جیبی یې تش دی که ډک دی تاتوننا عن الیمین. قالو ابوای دی بل لم تکونو مؤمنین، مونږ ته څه زور خیې تاسو به خپله به ایمانه وینه تاسو پر خپل سم مومنانو چې اوس مونږ ته وایي هغه په جواب ولا ورکی کنه. وما کان لنا علیکم من سلطان، نو زمونږ په تاسو باندې څه زور، بل کنتم قوما طاغین، بلکې تاسو په خپل سرکش وایي. یو دا معنا زمونږ زور مونږ تاسو دومره نیولی وي او په خپل بس مونږ خبره وکړه او تاسو وایي چې دا ډېر ښه سړی او دے چی بیعت و سرو کو نو بیعت و مکنو. او یادا مطلب دے چی اغیب و توی چی تاسو زمون تابداری کو لکنا نمون دا تا دلیل خولیو مون دا تا چی قرآن و حدیث خولیو چی مون پسرات لے منو زمون دا پارا پتاسو بانے من سلطان انسا حجتو تو دلیل خمون سرنو کنا بلکہ ویتا سرکش پخپلا. فحق علینا قول ربنا، ثابت شبنگ بانی قول رب زمون. اچھے مخ کی تیر شکنا فاتور کی چھ حق القول منی ناغ قول دار. انا لذائقون، من بسکن کی عذاب لرا. فاغویناکم انا کننا غاوین، من تاصل دعوت در کو سرکشیتا. اغویناکم دعوناکم الى الغوایتی، مونگ تاسو دعوت دا سرکش درکو زکر جی مونگ پخپل سرکش و گم رہا ہو. پین نومیو میدن فلا داب مشترکون، دی طول با پا دورت باندی پا عذاب کی شریک شیئن. انا کذالک نفالو بالمجرمین، اللہ مونگ دقا سکار کو دا مجرمانو سرا. یا خدا دا مجرمان سوک دی مونگ خو نپی جندو، اللہ وی وسیع دا تخیمہ کنا دا دور دلر نچ خبر شورو دا کنا نوسی دل تخیخا. شکر دے چوی خو پدی پینز دیر شمایات کے. انہم کانو اذا قیل لهم، دا حق حلق دے چی دنیا کے بدی تاوی لشو لا الہ الا اللہ، دا کلمہ وکنا لا الہ الا اللہ چی خلقو دا کلمہ واورے او زانے پمانا باندی پوکے چنشتے حاجت روا و کارساز و مشکل کو شاہ مالک دنف و نقصان مگر صرف اللہ دا بغیر دا اللہ دا دے. یستکبرون، دی بڑیر لوے تکبر کو خواہ دی بدا سے بزدہ و کائنات کی ران چے ولی ویمونگ دا تا مشرکان اخکارو، دا خو پیغمبر مشرکان تا دعوت ورکو مونگ دا تا مشرکان اخکارو. وی دا شرک چرتاغی پورے مہر لگے دلیو پتندی باندی مہر پہ لگے دلو وہ جو سوک دا شرک عمل کی نو مشرکی کرنا دی بنا مان اللہ چنہ ندا تاسو گورا مسلمان انتا مشرکان وائی استکبرون دیر نفرت بے کو دا توحید نے انکار کرو دا آغا خلق دے ویقولونا عوی بے پیغمبر پا حق کی اینا لتارکو آلہتنا ولی منگا پریدو خپل خدایان لشاعر مجنون، تدی شاعر دو وجن چوم شاعر دوم لے والے. اللہ وینا نانا بل جا بالحق، بلکہ راغلے دے پا قرآن سرا و صدق المرسلین او تصدیق کی دا تمام پیغمبرانو. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر بندیان دا اللہ چی مخلصین او موحدین دی اغیب دا عذاب نبچی مخلصین، دا اقا مخلصین دی کنا چی اللہ والا پزر کے اخلاص چولے دیں تراش دا اغی حال گورا اگد بشارت او دا سورت یاسین دا اغی آیت مانا کئی دے زیکے چل تیویلیو چی هم و ازواجهم فی زلان علی الارائک متکیون ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون، اگر شغل سشیو اگر دار اولائک لهم رزق معلوم، دی جنت اند پار رزق دے چی معلوم دی داغی صفتنا پا قرآن کی سورہ الافلام میم سجدہ کی دور ذکر شکنا چلا ویلیو ما اخفی لهم من قرت اعین، بس ما والا ساتلی دی دستر کو یخوالی دی ادا غی تفصیل زنکو ما معلوم سنگشو صفت معلوم دے در صفت کرے دے پزے کنا فواکہو میوی دی وهم مکرمون دی بڑی رزت من کریشی ولی ارائک باندی بناستی کنا خواہ فی جنات النعیم پا جنت نو دنعمت کی بئی علی سرور متقابلین پاغلو یلو تختنو باندی بئیو بلتا مقامخ ناستی ولی پڑو کی خویو بل سر سشتے نکنا یتوافو علیہم بکأس من معین گردول وشی پا دی باندی کاسی دا شراب ڈک ڈکی گورا چا ڈکی نواغی تا کاسا ہوئی خوا دی تشی کاسی تا کاسا ہوئی دا کاسا روڑا کاسا ڈکی تا ہوئی بکاس من معین ڈکی ڈکی کاسی ہو پی گرزولی شی سنگ شراب بی بیضا تک سپین لذت للشاربین دیر خون بور کی سکن کلا لا فیها غول نپاغی کی سر دردیش تا دے غول سر درد تویلی شی او غول ولٹے تویلی شی او نشی طویلش ولا هم عنها ينزفون او نبادی داغی نظر خرابی کی دنیا شراب کن دی دیکھ ارس اشتا خواہ دیکھ سردردی ہم اشتا و دیکھ الٹے ہم اشتا و خرابی ہم پکشتا دے ویندہم قاسرات تطورفی عین او دی جنتیان سربا اغفل مرگری پا جنت کی ناستی چی بندون کی رخل و نظرون لرا پا دی پوری بل چاہتا بنگوری دیتا بگوری خاص یاد جنت آگا دی یاد حدیث کی راضی چی رخل خاون تا بوی چی وعزت ربی قسم می دی پا عزت ربان دی ما ارا فی الجنت احسن من کا احسن من کا چی زخو پا جنت کستان خیستا بل سنوی نما زکو بہتا گوری بل پل بنو گوری قاسرات و طرف نظر بے دی پورن خلولی عینن کلاوستر گوالدی کعنہن بید مکنون تب ہوئے چی دا خواہ اگے دی سات لشوی پا ڈبو کی بید مکنون مانا دادا ابن جریر ہوئی چی ازا تبخا وقش شرا چی اگے پخا کی اس پوستکی سے لرے کی ادلان دے کم پاتشی نو دغت دغا یادی پاگے کس دولا ملشتے صفائی ذکر کی سپنوالے نہ ذکر کی سپنوالے خوصن نہ دے و تش دا صفائی ذکر کی چی پا صفائے کی بدا سی لکا بید مکنون اگا آگے سوکت ملغلر اخلی فاقبل بازم علا بازی تساءلون دیبوں بازی بازو تمخامخشی تپوسونا بکی دا دنیا خبری بکی قال قائل منهم ابوی یو جنتی پا دیکی انی کان لی قرین چیرا پا دنیا کے زمائی او مر گرے ہو ار وقت با ما سر عالم پا دی مسلو باندی بس ما با یو سوی اگا با بل سوی ما با یو سوی اگا بل سوی قرن ستوی قرن خکرو توی ما سره به اخکری والی ما با تا دا مسئله کول اغا باوی نا دا تا غلط حبرکه چو یر اغشتی که نشتا دا مرگری پا پتا زن پوکو اغا با سوی یقول ما تبیوی پا دنیا کی اینک لمن المصدقین چولی تدا یقین کے ایزامتنا کننا ترابا و ایزاما کلچ مرشو خور یدوکشو اینا لمدینون نولی مونگا بیا جون دکلیشو ابیا مونگا قابو کلیشو ما باتوی چی آو اغباوینا ویدا اسی خبر ادا قیامت نہ من کرو بالکل زہری بنتے ہو. قال هل انتم مطلعون ابوی دا مر گرے چی مر گرو تاسو داغ نندارا کوئی چی وی وینو بازی کی راضی چی. قال اللہ بو تاوی چی ولی ستاسو دا خواہد چی وی وینے وی خندتا اللہ با دیتاوی چی هل انتم مطلعون اگا مر گرے ہوینے دیگوی او فتولا نبر بوخی جی کیڑ کہتا فرآو فی سوائل جہیم ابوی نے غمر گر اخفل فمیل دا جہنم کے قال آدے بوئی دا دیر خوش آلینا تلائے قسم پخدے ان کی تلہ سر دینے نزدیو چی زدیم زان سر حلاک کرے ما تا بیدا خبری کولی او ما ندیم عقید خرابولا نزدیو چی زدی حلاک کرے ولولا نعمت ربی کنوے نعمت و فضل درب زمان کنت من المحضرین زمان تاثر حاضر ناظرم پدی جہنم کی بدا اللہ فضلو تا اللہ رحمو چی زید دی نبچ کرم خواہ دمر با خوشالشی چی بیا با وی افما نحنو بمیتین یہ مرگ رو بیا خو مرگ نشتا کنا دسر بدا غمی خواہ آیا نیو بیا من ملکی دن کی شکر دی چی مرگ نشتا ہاں الا موتتنا الاولا اگر یو مرگ چی پخواہ تیر شوئے دی اب یا واپس رات لیشی نا تعلیق بالمحال لی الا مانا لیکن اگر یو مرگ آخو تلی را را لی اگر بیا واپس نشی رات لی او بل مرگ شتا دینا وما نحن بمعذبین او نیو منگا عذاب کلی شوی شکر دے چرا عذاب نبچ کلی شو لکدیج با عذاب کی دیکھا نا وما نحنو بمعذبین گورا شکر دی چی منگل عذاب نشیرا کولے او گورا دی پا عذاب کی پرات دی انا آزا لہو الفوز العظیم یقنن چی دا کامیابی لوئی دی لمثل هذا فلیعمل العاملون دا گورا اللہ ہوئی چی دا دی زید پار دی عملو کی عمل کون کی کسوک دا غواڑی چی منگ دا جہنم نخلاسو جنت تلوڑ شو نفل یعمل العاملون عمل دیو کی گوری دا اسے نمیلاوی گی یوا انا دا اسے چاپا مخ ملاوی گی چی دا پلارانو دا مشرانو دا شفعاو نانا فل یعمل العاملون ازالک خیر نزولن ندا جنت چی بیانو شو دا نعمتو نچی ذکر شو دا بہتر دی پا میل وستیا کی ام شجرت الزقوم راشه چه اوست دا جهنم لگی خبریو کو کنه اگه ونه زقوم دی او ریدلی دی ونه دا زقوم داست شیره انا جعلنا فتنة للظالمین اللہی منگ دا یو عذاب تیار کرده دا ظالمانو دام یو عذاب دی فتنة عذاب انها شجرتن دا یو ونه دا خدای را تنفی تخرج فی اصل الجحیم روزی با دا مین دا جہنم نا بالکل مین کی چی دا سنگا ونا دلتا دنیا کی سمیسال نشتا دنیا کی خوا نشتے کنا چی دا سنگا ونا دا اللہوی دا طلعوها دا غی سانگی چی دی کانناو رؤوس الشیاطین دا سی دی لکا سرونا دا شیطانانو شیطانان چالی دلی دی بس دا بوئی چھے شیطان نبل بدشک لشے نشتا نو دغا پورا دا نو تشبیح کلو شہرت تو وجہ نہیں خواہ کنو روس شیطان شیطان چاہ دی دلے دے یو عالم تیر شوے دے جاہز و توئی فعلم کے شک نشتا دے دا عربیت بابا و سمخا جاہز سارے یو دل یو زنانا والا را لوی زما دا سرکار دی نو اغم دا تپو سنکو ہوئی کنی دوڑے وی کڑی نروان شور پس تلت لنوی دا زرگر دکان مخی تاو دری دو هغه زنانه ورته وی وی داسې عباس بیا ته لړه په مخه دې ځان پات دی مولا و زرګر ته چې دا څه چل دی هغه وی زه نیم خبر خدا رااله او ما ته وی چې ما له سونې نه د شیطان شکل جوړ کا ما ته وی چې ما خو شیطان نه دی لیدلې مونږ خو اول په کتاب کې کالی وګورو نو هغې په شان ته جوړ کړو که نه ما خو شیطان نه دی لیدلې نو یې ته یې راوستې او ما ته یې وی چې داسې هغه وی یاره زه چرې داسې چا نه یم شرمولې جاهز نو شیطان چا لیدلې دی خو بس چې څه د بدرنګي او بد شکلي نو هغه به د شیطانی نو که نه رؤوس الشیاطین د ونه د زقوم داسې ده دا به خوري څوک فانهم لآکلون منها الله وی دې له ما خلق پیدا کړی دی که نه او دنیا کې چې په هر لوښي کې شون منډه که نه دغه به یې خوري که نه چې د حلال او حرامو تمیز یې نه کوو په چا به ویل هر ګن راوړه نو دوی به وي بسم الله الرحمن الرحیم یقینا دوی به خوراک کوي د دې زقوم نه چا به وی چې خولې ته کې نو بیا به یې وغورځي الله وی نه فمالئون منها البطون ډکوونکي به یې د دې نه خېټو لره د دنیا کې چرې غرزولی وا د چې به څوک پورې په د کاسه باندې لاس نو راه کړل نو پاسېده به چې دی به اوس غرضي دا خو هغه دی که نه چې ده به هغه دغه ته وی چې ما ته به ګورې یوازې ما جمک دي اما سره بل څوک نه کېنی په پینډه باندې ګېډه ډکه کړې په مجمع دوه خو دی نه جار وته فمالئون منها البطون ډکوونکي به د هغې نه ګېډو لره بیا به یو بل ته وایي چې یاره په دنیا کې چې به مونږ دغسې کېناستو د پردي کور ته که نه او به خوړه نو بیا به هم ورته وی نه چې اوبه راوړی نو اوبه په کار دي ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بیا به د دې دپاره د هغې د پاسه لشوبا من حمیم اوبه به یي خو څنګه به یي لشوبا ګورې چې څه به یې ورسره ګډ کړي ها شوبا څه ته وایي ګډون ته خدای خبر چې څه به یې ورسره ګډ کړي دی له به راوړی شي هغه شربت حمیم چې به حمیم وي ګرمې اوبه ښه نو بس خوراک یې ومکه اوبه یې مسکې اوس به چېرته ځي دنیا کې به چېرته تللو کور ته بیا نه تللو اوس به کور ته ځي که نه ثم ان مرجعهم الی الجحیم بیا د دې واپسي لکه وي واپسي به کله وي بیا د دې واپسي به جهنم ته یې هغه خپل ځای دی که نه هغه کور دی تا خو دې مېلمانه کړي وو چا انهم الفوا آباءهم ضالین دی بدبختو مونږ یو خپل مشران گمراهان خو ته پته وو چې زمونږ دا مشران گمراهان او مشرکانو چې دا دې سس کړي دي فهم علی آثارهم یورون نو دې د هغې په هغه قدمونو پسې ځغلېدل که نه ځغلولې شو توبه نیسته چې چا به ورته ووي نو یې بیا نه نه مونږ خپل مشران نه شو پرېښودی زمونږ د مشرانو په شان ته سو ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین یقینا گمراه شوي مخکې دي نه اکثر لهم بني قومنا او یقینا لېږلي مونږ په دې کې منذرین پیغمبران نو ګوره څرنګه شي انجام د هغه یېرولو شو الا عباد الله المخلصین مگر بندیان د الله خالص کړي شوي هغې د عذاب نه بچ شو دا دویم باب دی او دې کې د انبیاء او حال ذکر کوي یقینا آواز کړی و مونږ ته نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون صف قبول کیا او کړه مونږ د پاره قبول هم کوله آواز کړی و کنه چې الله زه کمزور یم زما امداد خلاص که مونږ دلرا او اهل د دلرا من الکرب العظیم د لوی مصیبت نه چې طوفان او ګرځول مونږ ذریته د اولادهم الباقین دنیا کی دی پاتی شنو سام حام یافس دا دری زامنو اٹول دنیا نند دی اولاد دے سام ابو العرب او حام دا نور ملکو نچی دی عراق او سودان او افریقا و امریکا او دا ٹول او یافس دا دی یاجوج ماجوج او روس او چین داوی داغا اولاد دے هم الباقین دی دنیا کی پاتی شنو او پریخو دمون پا دی نوح علیہ السلام باندی پروستو خلقو کے ذکر حسن دور سر دے ذکرن حسن خیستہ ذکر اغس دے سلام علی نوح فی العالمین سلامت یادا دا اللہ طرفنا پا نوح علیہ السلام باندی پا مخلوقات کی اللہ تا محتاج انو اللہ بچ کو دا معنی سلام یقیناً مونگ دا سی بدل ورکو حق پرستو تا او یقیناً دے زمونگ دا بندیانو مومنانو نو انبیاء طول مومنان دی کنا سم اغرقنا الاخرین بیا غرق کمونگا غنورو وین من شیعتی الی ابراہیم او یقیناً دا دو نوح علیہ السلام دا ڈلینا ابراہیم علیہ السلام دے من شیعته من اتباعه ابن عباس سے وہی پسو کی داغ در ڈالی نہ دے فی صبری و تسلب دیکھے چی اغسنگا صبر کرے و دیوم اقا صبر ناک دے چی اغسنگا پا دین باننے سخت و دیوم پا دین باننے سخت و دیکھے داغ پشان میں خواہ کل اذ جاء ربہ بقلب سلیم کل چراغے توجہ اکرخ پل رب تا پا روغ زر سران سلیم من الشرک حسن بصری ہوئی دا شرک نپاک مجاہد ویلو دا شک نپاک ابن مسیب ویلو چی بقلب صحیح غیر مریض کا قلب الکافر زڑی بالکل صحیح خا دا کافر پشند زڑ بیمار نو بالکل صحیح زڑے ہو او سالبی ویلو سلیم من البدعات مطمئنة على السنة بالکل بدعات نفاق او سنت باندھ روغ موٹ اذ قال لابیه وقومی کل جوی قل پلار تا قوم تا ماذا تعبدون دا سدی کتا سو عبادت کوئے خیلی دو خود زورن دا پاروتا ہوئی چی دا سو عبادت کوئے تا سو ایفکن آلیہتا دون اللہ تریدون دا دروغ خدایانم جو کری معشومان خنے دا خو معشومان تخلق دا دروغ سے جوڑ را جوڑ کی نو دوکے کی کا نا دا دروغ خدایانو بغیر دا اللہ نا تاسو ارادہ کرے فما ظنکم برب العالمین صدے گمان ستاسو پر عبد مخلوقات کیا گا کافی نہ دے علی سب کافی نا پاغم سو گمان دے ولی اگر ستاسو دا طول کارون دا پار زموار نہ دے سو حقیو تویسر عذاب ریدہ نن مونگ سر لڑشا زمونگ نن دا اختر روزدہ دا جشن روزدہ چی تو زمونگ شان اوی نی زمونگ مشران اوی نی اغوی یر زنشم تلے ولی فنظر نظرتن فی النجوم یو معنی دادا بحث کلے وغی سر بحث پستورو کی چی صورت انعام کی تیر شیو چی صور براو خود توی دادا مارب دے ورے گا چی پری باو توی دادا سر خدایان ننی سما لا احب الافلین یو دا مانا نظر بحث مانا دو ام دا چی توریه کول عملی یو عملی توریه ناغ داو چی بره اوکات آسمان تا ذکر آغی دا عادتو چی آغی با کلف پل مرض و صحت و خوشحالی او غم معلومانو دستورو نبی معلومو بره بی اوکاتو نو دوم بره اوکاتو لکه آغی لے پزر کی دا خبر آچو لے چی ورگا دا گورم چی دا خیمہ کا خنیمہ کا نا نظر یوکو یو نظر پستورو کی نفقال ویوی چی انی سقیم زما طبیعت صحیح ندخوا ما اوکا تکا اگر دید پارنکا تکو توریو تو یغیی پس وجبان دا زان نلرے کول چی دیو سلوڑ شی نوی زا بیماری ما خوا انی سقیم او دا دروغ ندی ذکر دا سقیم مانا سو زستا سو پدی شرک باندی غم جنیم دا خلوی بیماری دا کنا فا حضرت زحاک ہوئی چی نسا اسکو مو ارسلی باندی بیماری رازی کنا نکو اس ندی نو بیا بی دا خو دروغ ندی چی انی سقیم زبا بیمار کیگا فا اگیوی پریه دے اس پریه دے بیمار سلے چر تمونگتا باتی بیماری راشی رازے رازے نو لالا ادی اپری خود دوی ما خم داد خدای وقتا فتولو عنہو دیتنا واری دل مدبرین شاکون کی او دی اپری خودو فراغی لآلہتیم نو راغ داغی آلیہو تا پٹ پٹو راغ ہر رات للی خفیتن غلی غلی راغ آغی تا دا مجمع پرتیوی وی دا تو آمونو ڈکی فقالا ابراہیم علیہ السلام ورتوی اللہ تا کلون ولی روجہ ہم دکو فرینا خبری ہو سرکی خبری کی دا نہیں مطلب چگنی سچا سر خبری کہنو آغا دی واوری یا دی پوشی ننا دا کلام دیر قسمون دی خوا ما لکم لا تنطقون خبری ام نکو چا سر ولی خفای کو ابراہیم علیہ السلام ورتوی او بی مٹی راہ کی او تو اکلو ایر دا سیوال پا زور باندی بس پل زوری پی خکارکنو فراغا شوروش علیم پا دی باندی ضربم بالیمین چو احلی پا خلاس باندی خلاس کی زور دیری کنن یا دا یمین نمرات سوگن دی سورت انبیاء کی ویلیو تاللہ لاکی دن اصنامکم قسم پا خدای چیز با دی سر سچل کو مخو نا قسم یا پا زیشو کنن کباری نا بچو ضربم بالیمین دا قسم دو وجن فاقبلوا الیه یزفون را مخامخ شو دا خلق دتا چی پوئی والی مندی والی قالوی اتعبدون ما تنحتون ابراہیم علیہ السلام ورتوی سمشے پساشے ولی دم روار خطائے تاسو عبادت کرے داغا چاچی پخپلم تو گلی دی ما تنحتون پا دی اخپلو لاسو مجوڑ کلی دی دا گٹینا یا دا وسپنینا یا دا سونینا نو اس وقت پراتے چدا زمان خدا یان دی مثال ہم دا سوار لسن صدح دا مسلمانانو دے چی پخپل ہم پی گمبت جوڑکو جان دیم پی ادرو لے غلافون ہم پی واشر نوی دا دا ہر مرض دی موار دے اتا عبدو نما تنہی تو نا پخپل ہم تو گلی لی واللہ خلقکم وما تعملون گورا اللہ تاسم پیدا کری ہے چی تاو سکو ان دا ٹول دا اللہ پیدا اس شیس تاسو پی اختیار کی نشت اگی وردہ خو دیر روان دے وے دے خو کاریوں کا اس من تخبریوں کی قالو بنو لہو بنیانا وی جوڑ کے دل رہی او منارا اچت زے فالقو فی الجحیم وی غرزے پدی اور کی فارادو بھی قیدن ارادے او کرد سرد دیر لوے چل فجالنا اوم الاسفلین اللہ یہ منگا زلیل اکڑا خو خوم زلیل اکڑا بس اگا کاری ٹول عبس لان خواہ دیر لام دشو وقالا او ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی سیہدین زہ ہجرت کو ما زکا دی کی کار نکی گی نظم نور خلق باو گورا ما زتلون کیم الی ربی رضا دخپل رب تا رب پہ ہجرت دیر رضا کی گی چتا یو ملک دا دیر پار پر خودو نو آغا پہ دیر رضا کی گی زما حکم دخپل رب تا دین دخپل رب ما تبلا رخیم نو سوال کی چی اللہ زخو یواز شو ما لسوکرا کی چی مرگر تیا جوڑش رب حبلی من الصالحین اے ربا بخنو کی ما تا دا صالحانو اولاد را کی فبشرنا بغلام حلیم زیر ورک مندتا پا یو حلق پوا صبرناک اسماعیل علیہ السلام پیدا شو رو رو لوی دو فلما بلغ ما السعی کل چورا سے دسرا کار مارتا کوشش محنت تا سعی کولش وکنا یو دامانا دو امداد چنا دا سی روان کلو روان کلو نا چورا سے دا صفا مارواتا انتا سعی نکی خلق موضع السعی اریو تا مسعاوی عربیانو چکم دے سعی کی التا ورسی دو نالتا وطاوی قال يا بنيا وابراهيم عليه السلام اي بچي زما اني ارى في المنام دا خو یو راز نشونن دري مروز دا چې زوینم تا لره په خوب کې اني اصبحو کا چې زتا حلالم فانظر ما ذا ترى نو ستا خیال له ستا څنګه په حال قال او يا بيا بتفعل ما تومر يفنا رضي کې د فخ خبره کوي چې سده ته حکم شوی دی مونگا دے چا بندیان یو ازمو نور کار سے دنیا کے خودی لراغلی یو کنا کوا چی صدر تا حکم شوے دے وبمم مال را کچر د الله خو خی د صبر نا کنا بد دوار اراده وشوا فلما اسلم کل جفلار او زید الله حکم تغاړه کی خدا اسلم سبا ردان چی وسی اسلام راوړو نا تابدار شو د الله د حکم وتله للجبین او دے واچو پڈڈا باندھی جبین جبینین دو دی دا تندی نہ یو پل او بل پل دی تا جبین ہوئی تندی تنوئی تندے ہو بیا بے پڑمخ چولینا بس پڈڈ ادا سے واچو لل جبین او الو یہ ہو اللہ ماں ہوتا آواز کچھ پری دا ونا دینا امنگ و تاواز کو ایا ابراہیم و چے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا بس تحفل خوب رشتیا کو نلال کرے ہو نہ دینا سنگے خوب رشتیا کو ننا اگر پا خوب کی دا نو لی دلی چا لال میں کو خدای لی دلی چا لالو میں کنا نو بس دغاو کنا اگر راوا چا لالولو مقدمات دغای کنا خواب دیو ذبح تیارے دے تو وہی کنا چی وے چی وہی چاڑا راوڑا نا تیارے شو اب خدا نو لی دلی چی ماں لال کو اوی نیو بے دینا نو بس خوبی رشتی آشو انا کذالک نجد المحسنین اٹول اسرائیلیات تی چی وی چاڑا بے راکا و چاڑا غو سنکو لکم دے راکا اب یا بہت اسماعیلوی چی کدا دے نگو سینو دا نور بدن ندے دا ٹول اسرائیلیات کی قرآن چی سنی وی لکھن انا کذالک نجد المحسنین من بدغ سے بدل ورکو حق پرستتا انا ذالہ البلاء المبین یقینن چی دا دیر لوی ازمیختو کارا ازمیختو پہ ابراہیم علیہ السلام باندے اللہ ہوئی اسماعیل میں تنفس خلاص کو اگر خو نپری خودو ہما جبریل تاوی چی دا گڑ بوزا دا والا ورکا چی ہوں دا لال کا دے فریدا وفدینا و بزبح نازویم منت نخلاص کو اسماعیل پو یولوی قربان سرا کیا اگر گڑو کا نا و ترکنا علی فی الاخرین و پری خود منت دتا و دبانی پرستو خلقو کی دیر خیستہ ذکر سلام علی ابراہیم چی سلامت یادی دا اللہ دا طرفنا پہ ابراہیم علیہ السلام باندی سنگ سلامتیا گور پدی اور کیوں نہ سوزی دو نہ سلام نو کر نہ اللہ بچ کو نہ زکا بچ چھٹو لمبیا محتاج دی دغه سمونگا بدل ور کو محسنین تا یقینن دے زمون بد بندیان بومنان ندی وبشرنا ہو بے اسحاق اس ولد اسحاق علیہ السلام زیر ور کو دی کہ ہم اختلاف دی چی دا چی علا لو یا نو دا اسماعیلو کہ اسحاقو نو ار طرف تا دیر خلق دے خواہ بس ار طرف دی طرف تا ہم دیر خلق دے چینا دا اسحاق ہو تردی چی قرطبی مور سر دا سی رو رو مر گرتیا کرنی دا سی لیکن اس یو صحیح روایت نشتا پا دے کے چاہا اسحاق ہو اور دا قرآن نا راجح دا معلومی گی چی اسماعیل ہو یو دا دلیل لے چی وسوطا یو بشرنا بے اسحاق دا غمخ کسو کو چبے غلام حلیم یہ ہوئے دا اسماعیلو کا نندی کس شک رہا وہ بس ہر مسل کے اختلاف ہے دا اصل کے اگر روایت کے راغلی دی کہ اگر روایت بکعب الاحبار بیانول دے دے یہود نو مسلمان شیو نہ تو بے اسرائیلیات بیانول او اسرائیلیات خطول دے یہود خبری دی او دے یہود نکہ اسحاق علیہ السلام ناغید خپل نکو نم پہ کی خود اسماعیل تلری کو اور اسحاق نم یہ کی خود نا خبر دا آگے نا شورو شو اسرائیلیات نا منگا زیر ورکد تا پہ اسحاق علیہ السلام سرا چدائیو پیغمبرو دا پشاند نور پیغمبرانو مبارکنا علی وعلا اسحاق منگ دیر خیر و برکت نازل کا پدوم او پہ اسحاق علیہ السلام ہم ومن ذریتہما ہو اولاد کی ٹولیو شانتی نو پا اولاد دا دی دوارو کے محسن سو مسلمانان و حق پرس خلق دی و ظالم لنفسی مبین او سبا کی ظالمان دی خکار دا زان دفار اولاد دی ابراہیم علیہ السلام کے دو قسم را لکن اخر یقیناً مونگ احسان کرے پا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام مونگ اخلاص کرے دے دوار لرا قوم دے دوار لرا دا مصیبت لوئینا دا دریئے قلزم نا چی فرعونیان پاکی حلاک شو عدی خدا بچ کرو و نصرنا ہم مونگ دی مدد کرے کنا فکانو ہم الغالبین ندی زورور و غالبو کنا نو خلق ویلی چی سنگ غالبو اگی خوش اڑل دمے سرنا کہ او سڑے ہوش اڑل شنا زور اور شی کہ کمزور شی ننا چ اللہ تو غالب ویلی نو پدی پوش کنا کہ ہجرت کول کمزوری نہ دا چ چا کلے او ملک پری ہو دا بل لان دانے چ دے کمزور شی دا دا زور اور علامہ دا ہا چ کڑے ور پاس واغس تے چورے تا سو خاص نہ کینے نہ ہجرت کول دا غلبی علامہ دا ہا ذکا اللہ یو نصرنا ہم ما دی سر مدد کرو ادی زور اور شو اور میں کہ دی لرائیو کتاب روخانا چی توراتو وحدینا ام السرات المستقیم ادی میں مضبوط کرو پا سرات مستقیم باندی او پریم خود پا دی باندی پرستو امتنو کی دیر خیستہ ذکر چی سلامت یادی پا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام باندی اللہ تا محتاجو اللہ بچ کرنو مونگ دغا سے بدل ورکو محسنینو تا یقیناً دا دوارا زمونگ دا بندیان و مومنان نو ولی مومنین وی شان دا مومنانو ذکر کئی چی مومنانو تاسو دا انبیاء و مرگری ہے پا ایمان کے ایمان گو رڈی رو چت شے و اِنَّ الیاس لمن المرسلین او یقیناً الیاس علیہ السلام ہم دا پیغمبرانو نو اگر تو تفصیل یہ قرآن کی دا سے نور پشان کی نشتا کل چوی وی خپل قوم تا الا تتقون تاسو دا اللہ نا نیرے گئے چی شرک کوئے اتدعون بعلا تاسو رامدد شوائے بعل تا بعل بعل یو بوتو دو دی شلگا دے دنگ جوڑ کرے ہو بعل او سلور سو منجورانیو ناس بہوتا بیر دلیر نا وخکاری دو بعل نو الیاس علیہ السلام دا غید ما طول دا پار را گئے چی خلق تاسو داستا سو خدای دے شلگزے بابا شلگزے بابا دے خیش کو کی او گورا داست بابا دے چی نخے پا کی کلی دے وی دا نیمی نا آ پا لدا دا ناری ناو دے دا دی پا لدا نا ناو دے اس پا تنی چی کم غاڑے شلگزے بابا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم او پریگ دیتا سو اغا ذات چی خیستہ دا جوڑو ان کو ندے اغا اللہ چی ستاسو رب دے استاسو دا مشران علم بنو نیمان لخبر الیاس علیہ السلام و تغیر زمانو دادا وقت خبر ہے نمان اللہ فکذبوه دروغ جن یکو فینہم لمحضرون بس دیبا پو عذاب کے حاضر کریشی جہنم کے مگر بندیان دا اللہ خالص کریشی اغیب بچی پری خود منگ پو دبان دی پروستو خلقو کے سلام ان چو سلام دیوی علی الیاسین پی الیاس علیہ السلام باندی الیاس متویلی شی الیاسین سلامتی آدی اللہ تا محتاج یقیناً منگ دا سی بدل ورکو حق پرستو تا دے زمونگ دا بندیان و مومنان نو او یقیناً لوت علیہ السلام خامخا دا پیغمبران ندے کلچ مونگ بچ کا دل را و احل دا دل را طول مگر نا آغا بڑے آغا خضا دا چی آغا پا عذاب والاو کیوا سم دمرن الاخرین بیا مونگا تباو برباد پا آغا نور عربو توی و انکم لتمرون علی مصبحین و باللیل تاسو خوچی زی شام تا ددی غاڑی نو چی ما خام کی گی نو تاسو رسے اگا زیتا او چی دائی غاڑی رازے نو چی سار کی گی نو دی زیتا راو رسے نو سارو ما خام ستاسو دا غزے وینے و عبرت تینا ناخلے یقیناً تاسو تیری گئے را تیری گئے پا دی باندی پا وقت سبا کی او دشپیوں افلا تاقلون نولی سوچ نکویں فإن يونس لمن المرسلين يقينا يونس عليه السلام ذو پیغمبران اذ ابقى الى الفلک المشحون کل چی بی اجازت را آگئے اگر کشتے ڈکی کڑی شویتا ابق تختی دو توی خدا تختی دل ندی ابقی و تذکا ہوئی چیزے دا اللہ دا اجازت نہ بغیر لاڑو ہو تو بولے دوڑا پوش چیز ہما پا قوم عذاب راضی اجی کلو پا قوم عذاب راتنو انبیاء باتنا او تا اللہ بڑو دوی چیز تینا زمانو اگر اللہ حکم لانو شوی بغیر دا اجازت نہ لاؤ چکشتے کی کی ناستو نو کشتے رو رو دا سی خودو بی دو شوا اگر من کیوی کشتے اگر مالکو چیر دا سو چل لے ویر دا سو چل لے چی دی کشتے باندی لوٹ زیاد تے نو دا دین یو تن کمول غاری نو گورا دا بستا سو دیر مہربانی چی خیر دا که یو تن اگر دی خدا نور خوبت شکا نخواب نو دیو تن دو جن طول کشتے ولی غرکا وے دیتا چا غالا کی خودا تاسا گٹے خونوی چی یو بھتی نو غردی بلاک بھتی نو غردی بندیانو وی خسن واچے وے خسن واچے ان دو یونس علیہ السلام راو خوتو نو دل دا چالاس خونوار تاو پی جند چی پیغمبر دیکھا نا ناغو پخپلو دانگلو اللہ رب العزت وی چدا خو زما بنده دی دی بز بچ کما اتا سو بم بچ ہے اکبل سڑے مغر دا نہ ہو بم الکشیو تا سو پتن لگی ادا خو زما بنده دی خو بز ساتم قدر دے تی کی کنا نو بس یونس علیہ السلام لڑو نو مے گیڑا تہ پارامو کشتے روان شو بیا نو ڈوبے دا نہ کر کے دا ادی وی د دول سو کال وی رہ سدا الکوا یا پیغمبر پا کناس دے لویزوانو لویزوان پا کناس دے اب ایڑے غر کی گی او اللہ بچو چے اگر دریاب تاو دانگلو اتے دا دولو سکالو اگر او باسی دمرا دا قرآن ننے خبرو اذا بقیل الفلک المشحون فساہما قرآن دازی اکڑا حسنے واچو اور چاوی چی رچی دا بسوک بات بختی چی تدی دا حسن بچاراو کیجی فکان من المدحدین زیر صلی اللہ علیہ وسلم نم پکی راو خوتو سو بخت دیتو کدی زمانی خلق کو نوی چی را خودیر بد قسمتا دینا دا دا اللہ شانو فلتقمه الحوتو نتیر کدل رامی وهو ملیم او دمئی پا گیڑا کے دو توبی استی زن ملیامتا کول سو توی توبی استل توی کنا چسو زن ملیامتا کینو توبہ باسی دمئی پا گیڑا کے توبی ویستی فلولا انہو کان من المسبحین کچر نوی دا یونس علیہ السلام مخک مخک دا دینا دا اللہ تسبیح ویون کے عبادت کون کے ذکر کون کے للبث فی بطنه پاتشیب و پگیڑ دمئی کی لا یوم یبعثون تر قیامت پورے ہاں چنو خلق با قبرون کے پروتن دے با دے کے پروتن یا قیامت پر رضب جوان دے کے دو لا یوم یبعثون فاللہوی چما دا دمخ کے حالیات کو چی دا خو دیر خوارے کری دی اور دیر ذکرون اور تسبیحون اور دیر منزون کری دی دا غی پوجہ میرا ویست کا نخوا ذکر اللہ ویلیو چی ما پا خوشحالے کی یاد کہنا زبان پا سختے کی یاد کم کرنا پا خوشحالے کی بے سوک یادی پا سختہ کی سوک نیا دی بابا گان تا چگی وینو دی بسو بچ فنبذنا بالعرائی اوم غرزا پا یو ڈاگا میدان باندی اوو سقیم او جود یہ دا سی نازک شوی او دمائی گیڑا کیو کرنا دا سرمن یہ دا سی نازک نور روغو وانبتنا علی شجرتا من یقطین زرغن کرمون پا دباندی بوٹی دا کدو یو قسم کدو دی غٹی غٹی پانی ابلوی غیسر زہریل شین رازی ناغام پی زرغن کرا سوریم پیوشو وارسلناو الی مئات الف او یزیدون بس چکل سمشو نبیام اولیگو اخپل قامتا یو لاک کسانو انورم زیادتی درواز تروازی ماشومان بکی دو او یزیدون فاغوخ کی او لاک اندازه و دیتا مولی گنو چیغیولی دنو فا آمنو طول ایمان راوڑ یرا شکر دے تو کم پدہ تلیو یرا منگا دا پس گردی دو طول ایمان راوڑ. شہر ابن حوشب ہوئی وی نندا اسی پیغمبر کو پخوا دے نو الکوستا خبر لیت بار نشتا دا مسلم پا مقدمہ کی راغلی دی چی ان شہرن ترکوہو ان شہرن نزکوہو. شہر ابن حوشب کو خلق پریز دے اپا چکوئے والے دے دا خبر لیت بار نشتا اوی اس پیغمبر شو ایمان راول طول پاغ باندی فمتانا ملاحین منگولا فیدا ورکا تر یو وقت پوری. ہم واقعات ذکر شو آخر کی بیا اعادہ کی خواہ اعادہ کی دی مضامینو آخری فستفتہم وستن تپوسو کا چیزی سوئی علی ربک البنات و لہم البنون دی اغس ملیکو تدخدی لونوی آیا رفستا دا پارا لون دی او دی دا پارا زامن دا خط تقسیم دی کردے ام خلقنا الملائکت اناسا بورا دری دروغی اویلی دی خواہ یو دروغی داویلی دی چھ ملائک دا اللہ لون دی ایو اللہ ثابت کردی بل دروغی داویلی دی چھ ملائک زنان دی دا لا بل دروغی او بل داویلی دی چھ دا اللہ دا پارا اولاد شتا دا دری دروغی ویلی. آیا من پیدا کردی دی ملائک زنانا وهم شاهدون دی ناستو دی لدلی علا خبردار انهم دی چی دی من افکهم دا دی دا دروغ نیو دا دروغ دی لی قولونا چوائی ولد اللہ چیاو دا اللہ دا پارو مولاد شتا و انهم لکاذبون دی دیر دروغ جن دی اصطف البنات علی البنین ولی اللہ خوخکلی لونا دا زان دا پارا پزامنو دی دا سی ظالمان دی خواب زانی اخیار گانو وی مونگا خول زامنم واغستو او خدای چیو نا پویدن لونه واغست دا سی دا ظلم تقسیم کاو کنا ما لکم ستاسر سدلیل لے چید اللہ دا پار لونه دی سدلیل شتے مچی دلیل نشتا نو کیف تحکمون فیصله سنگا کوا بی دلیل فیصله خو نی افلا تذکرون ولی عبرت ناخلیم ام لکم سلطان مبین ایشت دے تاو سراس دلیل واضح اشتے خبر خود دلیل دا او دلیل کتابی نو قید سر نفاتو بی کتاب کم راولے کتاب ستاسو کہتا سرشتینی دا زجر دے بل او دا عجز دا جناتو ذکر کئی دا ملیکو ذکر شو دا انبیاءو ذکر شو دا جناتو ذکر کئی چی پیریان وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا دیگر زی پمیند اللہ او د پیریانو کې رشتہ ګور هغه سره رشتہ پیدا کړی دی هغه یې شریکان کړی نسبن معنی نسبت د شرک ته ویل شي او یقینا پویږي دا جنات په خپل ځان باندې کو تپوس تینو کې ناری خو پویږي چې نوم له محضرون مونگ با جاننم کے حاضر کڑی شو رجی تا پتا ندا فران ندے ہو رہی تلے چسوک شرکینا با جاننم کے حاضر دی تا با خبا صدا خوا سبحان اللہ عمی سفون پاکو گنے اللہ لرداغ سنا چی دیئے بیانی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندیان دا اللہ خالص کڑی شوی اغیبا نی حاضر پا جاننم کے دا اس تسلی ذکر کی حق پرستو تا یو قسم چکہ مشرکین دیر زور لگئی کنا تو موحد سرس نشکو لے توبہ دیس دا خیال لے چمونگ بدا خلق انزان سرمر گری کنا کدی طول راجہ مشی اللہ ہوئی تو زمان موحد بندہ نشدو کا کولے فینکم تاسو چے مشرکانو تاسو چے چا عبادت کوئے ما انتم علیہ بفاتنین تاسو نئے پا اللہ باندے سوک دو کا کون کیم چی دا اللہ نیوارووے دا توحید نیوارووے او فتنہ کی او غردوے لکا تاسو چی فتنہ کی غردی دلیے خوا تاسو چالے نشے گم راکو لے ادی زور لگی چی ننوری گا مونگ با جلسکو مونگ با پروگرام کو مونگ با دا خلق طول خپل ځان ترالو مونگ سر دلیلو نشتا کتابو نبو تخیو اللہوی تے نشی چی موحدی غط نشی رارو لے الا من وصل الجحیم خا تا مرگری باغ سو کی چری جہنم تا داخلی گی دی بدتیان بوی وی مطلب دے زمو سر سمر خلق دے دیر خلق من سر دے اللہ وی دغ خلق ما مخلی دلے چ تا سر دے دا جہنم یان دی تو بدی خوشالی گی اب دی بان فخر کے چمنگا ڈیر یو زمونگا اکثریت سے وما منا دا اعادت دا ملائکو مخیمی لی وصفات صفن صفنے تلی دا اللہ پہ عبادت کے اوس بیاوی وما منا الا له مقام معلوم وائی دا ملائکو چنشتے پا منکدا سیوتن مگر دا غد پار زید معلوم چپاغی باندے اللہ تولار دے یا پروکو دے یا پا سجدہ دے ہر یولا اولی حدیث کے راغلی ہو چپاسمان نو کی یولیش دے خالی نشتا سوک دی ملکن ساجدن او قائمن او راکعن اغیوی کنا پی زمون دا پارا جدا جدا زیو ندی ہر یولا خپل مقام دے معلوم پاغی اولار دے ہو خپل ڈیوٹی کئی ہو معلوم دا مطلب مفسرین بیانی چن دا اغی نو چتی گی نخ کا تکی گی بس پی یوزے اولار دے دا خو اللہ مومن لشان ورکڑے دے چی دے در روز روز ترقی کئی سوابو ندی یو یو روجا کنگ نوی دی چی دے سمر منزل کئی اللہ تپ دی یوی روجی سرا عمل ایک چی دی نو بس دی چی سنگا انو الان کما کان حق سی بی خر وینا لنحن الصافون امونگوی سب تلون کیو دا اللہ پا عبادت کی وینا لنحن المسبحون امونگا ٹول دا اللہ تسبیح وایو دا زجر دے مشرکین اللہ جدی بارمان کو چی رخو کمونگ سر سوے کنا سو کتاب و سوے نمونگ با دا ٹول خلقنا پا دین کی مخیو کا وین کانو لیقولونا گر چی دیوائی لو انہ اندنا ذکرم من الاولین کچروے مونگ سر ذکر دا پخانو قومنو دا غی کتاب و غی کتاب خواغی سر پاتشا ننا ذکرم من جنس الاولین و فسرین وی چکا دغا سی مونگ سرم وی لکا آغی سر جی تورات و انجی لکننا عباد اللہ المخلصین نخام خوابا مونگ دا اللہ بندیان خالص کرشی فکفرو بیهی نچراغ وطا نکفر و کپاغی بان دم رازی مشان کتاب رو چاہتا نازل کرن دے اللہ خوا عدیل نازل کر عدیب کفر کو فساو فیعلم اندرد چپویا بشی او یقینا مخ کی شوی دے فیصلہ زمونگا دا خلو بندیانو پیغمبرانو پا حق کی سو فیصلہ انہم لہم المنصورون چی یقینا دیلر بمدد کولی شی و انہ جندنا لہم الغالبون اللہ وی چی زمونگ لہ کری ندیب زورا وری فتولانہم تسلی اے پیغمبرا مخ تنوارا حتی حین تری وقت پوری و ابصرهم انتظار و توکا فسوف يبصرون دیبوں پل انجام اوئی نہیں خواہ اب اب عذاب نیستاجلون اللہ زمون پا عذاب تلوار کئی دمر بدبخت دی فیضان ظلب ساحت ام کلچ نازل شی اغا عذاب ددی پا دے سہن باندے ساحت دکور سہن تاوئی فسا صباح المنظرین دیر بد دے سبا دے یرولو شو سبا و تولی ہوئی ذکر اکثر عذابون از سار پا وقت راغلیو کنا صباح المنظرین دیر بد دے عذاب سبا دے یرولو شو امخوارا و ددین آنهم تر یو وقت پوری و اب سر انتظار کوازر دا دی بوی نیخ پل انجام سبحان ربک رب العزت عما یصفون سورت خلاصہ پاک دے رب ستا چه رب دا عزت تے چه عزت یور کرے دے خپلو پیغمبرانو خپلو بندیانو مومنانو لرا دسنا پاک دے اما یصفون دا رے طول شرکیاتو ناچی دیئے والا بیانی وسلام علی المرسلین مرسلین او انبیاء طول اللہ تا محتاج دی پو سلامتیا کی اغیل سلامتیا ور کرے دا کنا رب اغدے کارساز او حاجت روا اللہ دے انبیاء ندی کارساز ہو سلامتی اولا ورکڑی دا معزز دی فضل پکڑے دے رحم پکڑے دے دا ځان له خبره ده. خدا نه چې ګنې اغي د عبادت لایق دي. والحمد لله رب العالمين تمام صفتنا د کمال خاص الله لرضي چې پالن کې د مخلوقات دي. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص سورۃ الصاد دے پس سورۃ صافات نا نزول کے پس سورۃ قمر نا کل چمخ کے حجز بیان شو دا انبیاء و دا ملائک و دا جناتو دی سورۃ کے تضرع ذکر کی داغی اللہ تا فریاد ہر حاجت و ضرورت کے دویم دادے چے مخ کے استکبار ذکر شو پینز دیرشم دا سورت صافات کے چکل ودی تویلی چلا الہ الا اللہ و یستکبرون ودی و تکبر کا ودی سورت کے داری و تکبر ذکر کی چاہ سنگو اب ذکر کی پینزم آیات کے اجعل الالہت الہ واحدا دریم دادا چی دا سورت دا غیر تتمہ دا اگر کی خواقیات وہ ذکر شو دیر ہم بھی آو دیکھ بھئی دو نور بیان کی دا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام او سورت کے اگر سے دری بابو ندی نفاول کی صداقت دا قرآن او بیا زجر دے پا مقاصد باندے چاہ توحید نے انکار کرو چاہ رسالت نے انکار کرو چاہ قیامت نے انکار کرو پدی باندے و زواجری یا دویم باب با شروع کی دول لسم آیاتنا اوگی کی اول ابتلا داود علیہ السلام ذکر کی او حال بیانی بیا دویم ابتلا دا سلیمان علیہ السلام دی دو انبیاء ذکر کی شانم ذکر کی ابتلام ذکر کی اگی سر با مزجر و تخویف ہوئی بیا دریم باب کی آخری تسلی دا پیغمبر لا واقعہ دا آدم علیہ السلام ذکر کی او دا بعد شبہات جواب نہیں صورت مطلب تضرع دا عاجزی و فریاد دا انبیاء اللہ تا او پاگی باندی امتحانون ازمیختون راتلل صاد والقرآن ذی الذکر صاد دو مطلب ذکر کی دا اللہ صفت دے چھ صادق الوعد دا اللہ وعدہ دیر رشتی آنا رشتی نی وعدی والا دویم صاد اشارہ دا صبر دا انبیاء ہوتا دا دی صورت کی با صبر دا انبیاء ذکر کی اپی غمبر تبوی چھ اس بر صبر کوا وذکر عبدنا داود او زمان بندیات کا کنا داود علیہ السلام او صبر کرو تم صبر کوا گواد قرآن خاوند نصیحت ذکر گواد قرآن دا ذکر کتاب چسوک ذکر کی نو اللہ وی قرآن را واخلا اسی وقت مخرا بوا چتو ذکر کو ما قرآن دا سرنی نو دا بسنگ ذکری